पंचदशी ग्रंथ के चतुर्दश प्रकरण, क्या नाम है? विद्यानंद। अच्छा, तो विद्यानंद प्रकरण है। तो साधक ऐहिक दुख की निवृत्ति करता है। दो प्रकार दुख बताया। दुख तो अनंत है, तो यहां पर भी दुख है, स्वर्ग आदि में भी दुख है, इस लोक में होने वाला दुख यही कह, और परलोक में होने वाला दुख आमस भी कह, दो प्रकार का। तो साधक जो है उनको दोष दर्शन हो जाता है सर्वत्र, इसलिए कहीं जाना ही नहीं चाहता है। प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना मंद व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती है, है ना? इसलिए परलोक जाने का हेतु नहीं रहा। परलोक जाने का हेतु क्या है? विशिष्ट सुख की अभिलाषा। विशिष्ट सुख की अभिलाषा, तब तो परलोक जाना चाहता है ना। और विशिष्ट सुख भी दुख का हेतु है। विशिष्ट सुख जो है स्वर्गीय सुख, वो भी दुख का हेतु है कि नहीं? इसलिए विशिष्ट सुख की अभिलाषा नहीं होती है। जहर मिला है लड्डू में, तो लड्डू सुंदर दिखने पर भी मृत्यु का हेतु है वो। ये लड्डू सुंदर दिखने पर भी उसकी इच्छा नहीं होती है, ऐसा है। इसलिए साधक इसी यही का दुख की ही निवृत्त करना चाहता है। यही का दुख की निवृत्ति, और कैसी निवृत्ति है? आत्यंतिक निवृत्ति। इसलिए स्व प्रागभाव असमानिन कालीनत्वम आत्यंतिकत्वम, इसको बोलते हैं आत्यंतिक। स्व प्रागभाव असमान कालीनत्वम आत्यंतिकत्वम, जिसमें दुख की निवृत्ति होती है उसमें दुख का प्रागभाव न हो। सुषुप्ति में दुख की निवृत्ति होती है, लेकिन दुख का प्रागभाव रहता है। दुख का हेतु अज्ञान रहता है, इसलिए सुषुप्ति कालीन दुख निवृत्ति को आत्यंतिक नहीं कर सकते। आत्यंतिकत्व का लक्षण नहीं गया। अज्ञान की निवृत्ति होने पर जो दुख की निवृत्ति है वो निवृत्ति आत्यंतिक है, वो आत्मज्ञान से होता है। तरति शोकम आत्मविद, ये श्रुति प्रमाण है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति का साधन आत्मज्ञान। अब कहते हैं दुख की निवृत्ति करना चाहता है साधक, इसमें श्रुति प्रमाण बतला दिया कि ज्ञान होने पर दुख नहीं होता है। ज्ञान होने पर दुख नहीं होता है, ये पंचम श्लोक में बताया। आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुष किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसज्जरेत्। अब बोलते हैं दुख होता है तो किसको होता है? दुख किसको होता है? तो आत्मा तो असंग है, असंगो ही अयम पुरुष है, तो फिर आत्मा के साथ दुख का संबंध कैसे होता है? फिर होना नहीं चाहिए, क्योंकि श्रुति बोल रही है कि असंगो ही अयम पुरुष है, लेकिन अनुभूति तो होती है अहम दुखी, मैं दुखी हूं, हैं संबंध मालूम पड़ रहा है। और श्रुति कह रहे हैं कि असंगो अयम पुरुष विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आत्मा का स्वरूप जब आनंद कह रहे हैं, श्रुति बोल रही है और इधर अपनी अनुभूति क्या हो रही, अहम दुखी, मैं दुखी हूं, दुख का संबंध प्रत्यक्ष है। और श्रुति के द्वारा कहा गया कि आत्मा का स्वरूप आनंद है, विरोध हो गया। विरोध हो गया, यदि आत्मा का स्वरूप आनंद है, स्वरूप उसी को कहते हैं जो हमेशा रहे, स्वरूप उसी को कहा जाएगा जो हमेशा रहे, तो आनंद हमेशा रहना चाहिए। यदि आत्मा का स्वरूप आनंद है तो अहम दुखी इत्यकारक अनुभूति प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। अब प्रत्यक्ष हो रहा है इसलिए आत्मा का स्वरूप आनंद नहीं हो सकता, युक्ति होगी ना। तो श्रुति प्रमाण के द्वारा, श्रुति प्रमाण के प्रत्यक्ष प्रमाण से श्रुति प्रमाण का विरोध हो गया, हो गया कि नहीं। इसलिए श्रुति को कैसे प्रमाण माना जाएगा, इसलिए इसका कुछ अर्थ दूसरा करना चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए सुख दुख को वास्तविक मानो, इसलिए इसका भी विरोध नहीं होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध नहीं होगा, आत्मा को सुखी दुखी वास्तविक मानो। और श्रुति प्रमाण फिर अप्रामाणिक हो जाएगी, कहते नहीं स्वर्ग में जाओगे कर्मकांडी लोग बोलेंगे, अभी स्वर्ग में जाओगे तो तुमको आनंद मिलेगा, धन्य कि नहीं, इसीलिए कहा गया है ना। अथवा जप करने के लिए कहा गया कि मैं आनंद हूं, ऐसे जप करो हैं? बहुत ऐसे होते हैं जप करते हैं उसके अर्थ न होने पर भी फल मिलता है। मंत्र पाठ किया जाता है, मंत्र के अर्थ का आपको ज्ञान नहीं है, फिर भी मंत्र का फल मिलता है। एक ही आदमी बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे, नहीं मिलता है। अच्छा, ये बड़े बड़े पंडित लोग जो पाठ करते हैं वेद का, अर्थ का ज्ञान है क्या? स्वर्ग नहीं मिलेगा? विचार करिए भाई, आप भगवान का अभिषेक करते हो, गड़ा अनंत गणपति को, अर्थ का ज्ञान है क्या? पंडित को भी नहीं है, यजमान को भी नहीं। स्वर तो बहुत बढ़िया हिलाते हाथ, लेकिन अर्थ का ज्ञान कहाँ है? तो स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, बोल माता जी, बोल नहीं मिलेगा, ये सब बेकार है फिर, अभिषेक वगैरह जो हो रहा है। क्यों नहीं मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, हाँ मिलेगा, मिलता है, हाँ। और हाँ, भाव तो है, लेकिन प्रसंग चल रहा है कि अर्थ का ज्ञान ना हो तो फल मिलेगा कि नहीं, ये चल रहा है प्रश्न। मिलेगा, वो तो भाव की बात अलग है, भाव हो तो स्वर्ग आपको मिल जाएगा, मंत्र का अर्थ आपको ज्ञान हो या अथवा ना हो वो तो प्रत्यक्ष दिखता है, सर्व को कौन देखा है बोलेंगे। लेकिन सर्प काटा हुआ विष निकलता है मंत्र से? निकलता है, क्यों नहीं, वो तो प्रत्यक्ष दिख रहा है आपको, बिच्छू काट लिया, सर्प काट लिया, मंत्र का प्रयोग कर लेते हैं, मंत्र का जो पाठ करता है उनको कहाँ अर्थ का ज्ञान है? कोई आप शब्दकोश देखोगे तब भी अर्थ नहीं मिलेगा। गारुड़ी मंत्र फिर भी फल तो मिलता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। जो अद्वैत प्रतिपादक जो मंत्र है ना, उसका वास्तविक अर्थ नहीं है, उसका पाठ करने के लिए है वेद में, वेदांत जो भाग है ना, उसका पाठ कर लो, कर्मकांडी लोग भी पाठ करते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम से पाठ करते हैं, उसका अर्थ तो है ही नहीं है, अपना स्वरूप ब्रह्म है ही नहीं, ऐसा मानते हैं वो लोग है। तो इसलिए ऐसा मान लो उसका पाठ करने के लिए वेदांत वाक्य प्रत्यक्ष प्रमाण जो है अहम सुखी अदुख अहम दुखी, ये भी प्रत्यक्ष हो गया, ये भी प्रमाण है कि नहीं। तो ऐसी शंका उठ सकती है। तो अथवा संशय भी हो सकता है, शास्त्र के प्रति जो श्रद्धा हो थोड़ी सी तो संशय हो सकता है। जिसके मन में बिल्कुल श्रद्धा नहीं है शास्त्र के प्रति, उनको संशय नहीं होता है, धन्मया ना। हाँ, इसलिए ध्यान में रखिए, शास्त्र जो होता है जिसको साक्षात्कार हो गया उसके लिए भी शास्त्र नहीं है। और जो नास्तिक है उसके लिए भी शास्त्र नहीं है। फिर किसके लिए शास्त्र है? जो कल्याण करना चाहता है और शास्त्र के प्रति श्रद्धा है उसी के लिए शास्त्र होता है। दो बातें हो गई ना, जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए भी शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं है, और जो शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है नास्तिक है उसके लिए भी शास्त्र प्रमाण नहीं है, और प्रमाण है उनके लिए। इसलिए आस्तिक कहा गया, नास्तिक कहा गया, दो कहा ना, आस्तिक और नास्तिक। अस्ति का मतलब वेदः प्रमाणम अस्ति इति मतिर यस्य स आस्तिक, उसको बोलते हैं आस्तिक। अथवा लक्षण करते हैं, वेद प्रामाण्य अभ्युपगंत्रित्वम आस्तिकत्वम, मतलब वेद को प्रमाण मानना जिसकी मान्यता है। ईश्वर हो या न हो बात अलग है, वेद प्रमाण है ऐसा मानना जिसका, मति वाला मान्यता, उसको कहा जाएगा आस्तिक। अब वेद प्रमाणम नास्ति इति मति ही यस्य, जिसकी मान्यता हो कि वेद प्रमाण नहीं है उसको नास्तिक कहा जाएगा। तो कर्मकांडी लोग है, सांख्य है, योग है, नैयायिक भी है, ये लोग भी वेद को प्रमाण मानते हैं। समझ रहे हैं? तो दो बातें हो गई ना, जिसको साक्षात्कार हो गया उसी के लिए भी शास्त्र की आवश्यकता नहीं होती है, और जिसकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं कि वेद प्रमाण है, उन्हीं के लिए भी शास्त्र प्रमाण नहीं है। जैसे कहते हैं जो नहीं मानता पत्थर है उसके लिए भगवान, उसको पत्थर कहा जाएगा, वो पत्थर मानता ही है, लेकिन जिसकी श्रद्धा है उन्हीं के लिए पत्थर है क्या? वो महादेव है, वो शालिग्राम जो हो तो विष्णु है, और करते करते जो है उसमें अभेद हो जाता है, करते करते शालिग्राम में विष्णु की बुद्धि करते करते अभेद हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, उसको बोलते हैं संपत उपासना, एक प्रतीक उपासना एक संपत उपासना। तो पहले तो प्रधानता उपाधि की होगी, प्रतीक की होगी, और करते करते प्रधानता किसकी हो जाएगी? उपास्य की हो जाएगी, संपत उपासना। आरंभ तो करोगे प्रतीक उपासना से, है कि नहीं? आरंभ तो प्रतीक से ही करनी है। चलो, तो कहना ये है कि जिसको संशय है ना, उसी के लिए शास्त्र प्रमाण होता है। संशय इसलिए हो गया कि बिल्कुल शास्त्र में श्रद्धा ना हो तो संशय नहीं होगा, ना। नास्तिक कि बिल्कुल श्रद्धा ही नहीं है वेद में, इसलिए उनको संशय नहीं होता है, धंधेर है ना। तो फिर संशय में उभय कोटि ज्ञान होता है ना, रहस्य है कि सर्प है, इसको बोलते हैं संशय, और सर्प ही है इसको बोलते हैं भ्रम ज्ञान, विपरीत ज्ञान। रहस्य है कि शायद उभय कोटि ज्ञान हो गया, एक कोटि का विपरीत ज्ञान हो तो भ्रम ज्ञान, और उभय कोटि का ज्ञान हो तो संशय ज्ञान, ध्यान दे रहे हैं। इसी प्रकार यहां पर शास्त्र में भी थोड़ी सी श्रद्धा है, स्वामी जी आप जो बोल रहे हैं बात तो ठीक है, लोग बोलते हैं ना लेकिन हमारी बुद्धि नहीं मान रही है, तो बुद्धि की बात कोई मान रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण कोई मान रहा है, इधर शास्त्रों की भी थोड़ी सी मान रहा है, श्रद्धा रखता है, इसलिए संशय होता है शास्त्र में, ऐसा है। इसलिए यहां पर देखो शास्त्र बोल रहा है कि असंगो ही अयम पुरुष, मतलब आत्मा असंग है, इधर भी श्रद्धा है, और प्रत्यक्ष प्रमाण बोल रहा है कि अहम सुखी अहम दुखी, दुख का संबंध प्रत्यक्ष है, और दुख का असंबंध अप्रत्यय शास्त्र से है, इसलिए हम उसको मानेंगे कि अपनी बुद्धि को मानेंगे, हाँ, संशय हो गया ना। हाँ, तब यहां पर कह रहे हैं देखो, क्योंकि जो महापुरुष लोग होते हैं ना, उनका वाक्य जो सूत्र होता है, उनका वाक्य कैसे होता है, सूत्र सूत्र सूत्र संक्षेप से होता है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभम वनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदो। सारांश क्या हुआ, अक्षर कम हो और उसका अर्थ ज्यादा हो, ध्यान दे रहे हैं, उसको कहा जाएगा सूत्र, सूत्र कहा जाता है। इसलिए महापुरुष सबका वाक्य सूत्र ही होता है, इसलिए यहां पर सूत्र ही है, ये जो ना स्वामी भारती तीर्थ ये भी सूत्र रूप से लिखे हैं, उसका विचार करोगे तो बड़ा गंभीर होता है, विचार करेंगे तो अर्थ बड़ा गंभीर होता है। और भाष्य के ऊपर तो कहना क्या है, भगवान शंकराचार्य का भाष्य कि प्रसन्नम गंभीरम, भाष्य कैसा होता है, प्रसन्न होता है, और प्रसन्न मतलब क्या, सुनते ही आपको प्रसन्नता हो जाएगी, भाष्य ऐसा होता है, महापुरुष का वाक्य जो है ना सुनने मात्र से आपकी प्रसन्नता होगी, लेकिन लगता है कि एकदम सरल है, उसके अंदर यदि प्रवेश करोगे तो बड़ा गंभीर होता है अर्थ, तो ये महापुरुष का वाक्य है। जो सामान्य व्यक्तियों का वाक्य सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन अर्थ कोई खास नहीं निकलता है, उल्टा है ना चलो इसलिए यहां पर रहस्य है, ठीक है। इसलिए षष्ठ श्लोक में कहा आत्मनि शोक संबंधम, कहा ना अवतरण में आत्मा में शोक का संबंध को दिखाने के लिए, शोक का संबंध को दिखाने के लिए, शोक का संबंध तो पहले से है, शोक का संबंध अपने को है कि नहीं पहले से ज्ञात, फिर दिखाना क्या यहां पर, फिर यदि पहले से यदि आपको ज्ञात है, शास्त्र को उसी को शास्त्र पे उसी को क्यों दिखा रहा है, अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम, कि ज्ञात का ज्ञात से ज्ञापकम शास्त्रम, हाँ ये तो ज्ञात है कि मैं दुखी हूं, ये ज्ञात है कि नहीं, फिर इसको क्यों दिखाना है, बात फंस गई ना। तो मैं दुखी हूं, दुख का संबंध ज्ञात है कि नहीं सबको, कि नहीं ज्ञात है? तो फिर यहां पर फिर क्यों दिखा रहे हैं कि आत्मा का संबंध दुख से होता है? सबको यदि ज्ञात है, सबको यदि ज्ञात है तो दिखाने की क्या आवश्यकता है? तो यहां पर यह तात्पर्य कहने जा रहे हैं किस आत्मा के साथ संबंध है वो दिखाना जा रहे हैं। शोक के संबंध का ज्ञान सबको है, शोक के संबंध का ज्ञान सबको है, है ना? लेकिन ये ज्ञात नहीं है कि किस आत्मा के साथ संबंध है, ध्यान दे रहे ना? हाँ, सामान्य कुटस्थ आत्मा के साथ संबंध है कि जीव के साथ संबंध है, ये ज्ञात सबको नहीं है, ध्यान दे रहे ना? इसलिए यहां पर अवतरण में लिखा कि आत्मनि शोक संबंधम, अवतरण है, आत्मा में शोक का संबंध है। किसका संबंध? हाँ, तो संबंध कहाँ रहेगा? संबंध दोनों में रहता है, है ना? संबंधो दुष्टो भवति, मतलब संबंध दो जगह में रहता है, नियम है। भूतल में घट का संबंध है, संयोग संबंध है, तो संबंध भूतल में भी रहेगा, घट में भी रहेगा, नहीं? पुत्र और माता का संबंध इसमें रहेगा, दोनों में रहेगा, ध्यान दे रहे हैं? इसी प्रकार शोक का संबंध आत्मा में, तो संबंध आत्मा में भी रहेगा, शोक में भी रहेगा, एक बात हो गई ना? और संबंध को दिखाना है और कौन सा संबंध है ये भी दिखाना है। न्यायवादी लोग आत्मा में संबंध समवाय संबंध मानते हैं, है कि नहीं? तो वो भी ज्ञात है सबको न्याय पढ़ करके, है संबंध क्या है, है जो है समवाय संबंध है, गुण गुणी में समवाय संबंध होता है। वो लोग आत्मा को गुणी मानते हैं, सुख दुख को गुण मानते हैं, गुण गुणी में समवाय संबंध होता है, कि ऐसा संबंध है क्या जिज्ञासा हो रही है कि नहीं? तो उस जिज्ञासा का भी शांत करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, वो ऐसा संबंध यहाँ पर नहीं है। हाँ, कई बातें यहाँ पर, किस आत्मा के साथ संबंध है शोक का, एक बात हो गई। दूसरी बात, ये कौन सा संबंध है, मतलब वास्तविक संबंध है कि कल्पित संबंध है, ये प्रश्न है। धनमया, इसीलिए सबसे पहले कह रहे हैं काना तदभेदम। तदभेदम से क्या लेंगे? तद से आत्मा। आत्मा में भेद है, किस में भेद है? आत्मा में भेद, मतलब आत्मा दो प्रकार के है, आत्मा दो प्रकार के, एक आत्मा में संबंध है, एक आत्मा में संबंध नहीं है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है? चलो, षष्ठ, ये तो उच्चारण हो भी गया था, एक बार उच्चारण फिर कर लिया जाए। जीवात्मा परमात्मा चे त्यात्मा द्विविध ईरित चित्तादात्म्या त्रिभिर्देहेर जीवः संभोक्तृतं व्रजेत। बोलिए एक बार। पहला होता है प्रतिज्ञा वाक्य, अथवा उद्देश्य वाक्य होता है। पहले बताया था शास्त्र की तीन प्रकार की प्रवृत्ति, शास्त्रस्य त्रिविधा प्रवृत्ति ही, शास्त्र के तीन प्रकार की प्रवृत्ति होती है, उद्देश्यम लक्षणम परीक्षा च, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। पहला क्या होता है? पहला उद्देश्य होता है, ठीक है, पहला उद्देश्य होता है। उसके बाद लक्षण होता है, उसके बाद परीक्षा होती है। अंदर है बहुत कुछ चीज, बहुत चीजें हैं, समझना पड़ेगा ना, है कि दौड़ना पड़ेगा? समझना है तो धीरे चलना पड़ेगा। परिणाम आना चाहिए ना, इसलिए कह रहा हूं, सही बात कह रहे हैं। जो साध्य करते हैं कुछ तो आना चाहिए, अनुभूति आनी चाहिए। परिवर्तन न हो तो फिर बेकार है सब, है? ऐसा होता है कि देखो, जैसे पर्वतों बन्यमान धुमाक करते हैं, है ना? तो पहले पृथ्वी, पहले क्या है पृथ्वी, पर्वतों बन्यमान धुमाक को छोड़ दीजिए, दूसरा बताता आपको, नहीं तो हमेशा धूम बनने करते रहेंगे। हाँ, नहीं तो नए लोग उसी में लगे रहते, घाट पर नहीं तो धूम बनने, नहीं वेदांति लोग रजू सर पर, नया के लोग घाट पट बोलते हैं, नहीं तो धूम बननी बोलेंगे, है ना? इसलिए कथाकार बोल रहे थे, तो मैं सुन रहा था, तो जेबी नगर में, तो एक बार भोजन में बुलाए, तो रात में बुलाए तो टीवी लगा दिए, भोजन कुछ बाकी था, वो एक कथाकार लाइव चल रहा था। वो बोल रहे हैं, देखो हमारे कन्हैयालाल जो है ना, सबसे पहले मटकी को फोड़े, मटकी को फोड़े कि नहीं, तो क्यों फोड़े हैं, और उसके बाद वस्त्र का भी हरण किए गोपियों का, तो क्यों किए? ये नैयायिकों को सिखाने के लिए। हमेशा इसी में लगे रहते हैं, किस में? घाट नहीं तो पट, बस। ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग। और वेदांति लोग किस में लगे रहते हैं? रज्जु सर्प में लगे रहते। इसलिए हमारे कन्या ने क्या किया, एक कालिया सर्प का दलन किया। ऐसा जोड़ करके बोलते हैं कथाकार होते हैं ना। तो इसलिए दूसरा अनुमान ले लो कि पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वात, पृथ्वी दूसरों से भिन्न है, ठीक है? तो भिन्न क्यों है? गंध वाली होने से, ठीक है ना? पृथ्वी में आप सिद्ध कर रहे हो इतरों से भेद, पृथ्वी दूसरों से, दूसरे द्रव्यों से भिन्न है। क्या है तो देंगे? गंध, गंध वाली होने से पृथ्वी भिन्न है। तो पहले पृथ्वी का ज्ञान कराना होता है, पहले पृथ्वी बोल दिया, एक द्रव्य होता है पृथ्वी, एक पदार्थ है जल तेज, ऐसा बोल देंगे, उसको बोलते हैं उद्देश्य। लक्षण वगैरह कुछ नहीं बोलेंगे, नाम केवल बोल देंगे कि पृथ्वी एक है, उसको क्या बोलेंगे? उद्देश्य बोलेंगे, ठीक है? ये तो उद्देश्य का फल क्या होता है? पक्ष ज्ञानम, ठीक है? उद्देश्यस्य फलम किम? पक्ष ज्ञानम। अनुमान में पहला जो होता है पक्ष, जिसमें किसी का आपको संशय हो, जिसमें आपको सिद्ध करना चाहते हैं, उसको कहा जाता है पक्ष। ध्यान दे रहे ना, एक बात ध्यान में रखो कि युक्ति जो है ना सबके लिए नहीं होती है, युक्ति जो है ना, जो तर्क संग्रह नहीं पड़ा है उसको भी ज्ञान हो सकता है, क्यों जी? जो न्याय नहीं पढ़ा है उसको भी ज्ञान हो सकता है, हो सकता है। ये जरूर नहीं है कि न्याय पढ़ने से होता, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे तो अधिक अनुमान तो पशु पक्षी कर लेते हैं, नहीं करते हैं? बोलो, आपकी बुद्धि कितनी भी तेज हो आप नहीं बोल सकते कि भूकंप कब आएगा। बोलो, कितना भी न्याय पढ़ो चीटी को मालूम होता है। कैसे न्याय पढ़ा है क्या? बोलो, घर में है कि नहीं? ये कोई जरूर नहीं है, ये तो दूसरों को समझाने के लिए, किसी की बुद्धि में कुतर्क भरा है उस कुतर्क को हटाने के लिए उनके लिए युक्ति करानी पड़ती है। आचार्य करता है, इसलिए दूसरे के लिए अपने लिए नहीं, ऐसा होता है। सबके लिए युक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहले जो होता है उद्देश्य, उद्देश्य का फल क्या बतलाया? उद्देश्यस्य फलम पक्ष ज्ञानम, पक्ष माने जो कहना चाहता है, जिसमें कुछ आप सिद्ध करना चाहते हो, ध्यान दे ना। पर्वत में बन्ही को सिद्ध करना चाहते हो, बन्ही का आपको संशय हो रहा है, ठीक है, जिसमें संशय होता हो और अथवा जिसमें आप कुछ सिद्ध करना चाहते हो, पर्वत में बन्ही को सिद्ध करते हो तो पर्वत क्या होगा? पक्ष, उसको बोलेंगे पक्ष, अंदर है, ठीक है। पृथ्वी में इतरों से भेद, पृथ्वी दूसरों से भिन्न है, अंदर है ना, तो पृथ्वी क्या है? पक्ष हो गया। इसलिए पक्ष का ज्ञान पहले कराना पड़ता है। उद्देश्य प्रकरण बोलते हैं कि पृथ्वी एक द्रव्य है, परमात्मा एक है, केवल इतना बोल दिया, परमात्मा एक है, इसको कहा जाएगा उद्देश्य, ठीक है जी। उसके बाद लक्षण होता है, उसके बाद क्या होता है? लक्षण बताना पड़ता है कि पृथ्वी क्या चीज है, पृथ्वी क्या चीज है, लक्षण करना पड़ेगा। तो लक्षण कर लेते हो कि गंधवती पृथ्वी, गंध जिसमें है उसको पृथ्वी, वो न्याय के अनुसार बोल रहा हूं, वेदांत के अनुसार नहीं। वेदांत में तो जल में भी क्या बोलते हैं, वायु में भी गंध है, ध्यान दे रहे हो, तेज में भी गंध है, समझ में आया? तो हमारे यहां अलग है, तेज में भी गंध होती है, उनके वह नहीं है, तो उनके अनुसार चलो। तो गंधवती पृथ्वी, तो इसको कहेंगे लक्षण, क्या कहेंगे? लक्षण कहेंगे, हा? तो लक्षण का फल होता है इतर भेद ज्ञानम लक्षणस्य फलम, अथवा व्यावृत्तिर व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम, व्यावृत्तिर व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम, व्यावर्तन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? लक्षण करेंगे, जिसका लक्षण करोगे वो लक्षण क्या करेगा? दूसरों से भेद ज्ञान करा लेता है। जैसे गंध लक्षण है, किसका लक्षण हुआ? पृथ्वी का। वो गंध क्या करेगा? अपने ज्ञान से दूसरों से भेद ज्ञान करा देगा, जलादि पृथ्वी नहीं है, है ना, पृथ्वी जलादि से भिन्न है। लक्षण के दो प्रयोजन होते हैं, पहला है व्यावृत्ति, व्यावर्तन करना, और व्यवहार कर लेते हो, भाई ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी नहीं है, व्यवहार हो जाएगा ना, धर्मया। तो लक्षण का क्या फल हुआ? व्यावर्तिर व्यवहारो वा लक्षण से प्रयोजनम, है कि नहीं? उसके बाद फिर परीक्षण करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? परीक्षण करना पड़ता है, ठीक है। तो परीक्षण से क्या होता है? लक्षण लक्षितस्य लक्षणम संभवति नवा इति विचारः परीक्षणम्। इसको बोलते हैं परीक्षण। परीक्षण क्या चीज है पहले समझ लो। लक्षितस्य लक्षणम संभवति नवा इति विचारः परीक्षणम्। अरे भाई जिसका आपने लक्षण किया हाँ, वो लक्षण संभव है कि नहीं, ऐसा विचार करने का नाम क्या है परीक्षण। अरे आप लोग परीक्षण करते हो ना, है ना, रक्त का परीक्षण करते हैं है? पहले तो ऐसे ही अंदाज लगा लिया कि शुगर है कि नहीं है, है? फिर टेस्ट करना पड़ता है कि नहीं है? टेस्ट करना पड़ता है कि शुगर वास्तविक है कि नहीं, तो परीक्षण है ये, है ना। तो इसी में गरीबी परीक्षण है। परीक्षण का स्वरूप समझ आया, विचार करने का नाम परीक्षण समझ लो, बोलने का नाम परीक्षण नहीं है, विचार करने का नाम क्या है परीक्षण, ठीक है। और परीक्षण का प्रयोजन क्या है, हाँ, लक्षण दोष परिहार, दोष का परिहार हो जाता है। क्या हो जाएगा, दोष का परिहार हो जाएगा, तो ये परीक्षण का फल होता है, ठीक है ना। तो जो है पहले उद्देश्य प्रकरण हो गया कि पृथ्वी है, फिर लक्षण कर जाए कि गंधवती पृथ्वी, तो उससे क्या हुआ, भेद ज्ञान हुआ कि पृथ्वी जलादि से भिन्न है, क्यों, गंध वाले होने से, ठीक है ना। अच्छा फिर जो है परीक्षण करना पड़ता है कि गंध वाले पृथ्वी है कि नहीं, उसमें और बड़ा लंबा चौड़ा होता उसका है कि गंध तो वायु में भी दिखती है, क्या वायु में भी गंध दिखती है कि नहीं, वायु से भी गंध हो जाए, जल में भी गंध दिखती है, जल में बदबू आती है कि नहीं, ज्यादा दिन हो जाने पर, फिल्टर के जल में नहीं बाकी जल में तो है कि नहीं। तो फिर परीक्षण करना पड़ता है, अरे भाई ये जल में जो छोटे छोटे कण है ना, पृथ्वी के कण है, हाँ, उसकी बदबू जल में आती है, हाँ, पुष्प दूसरी जगह में है और उसकी खुशबू इधर आ रही है दूसरी जगह में, उसके छोटे छोटे कण जो है ना वो उड़ करके आते, ये परीक्षण करना होगा है कि नहीं, इसलिए वो विशेषण लगाना पड़ता है, है? कि समवाय संबंधेना गंधवत्तम पृथिव्या लक्षणम, समवाय संबंध से गंध जहां पर रहेगी उसको पृथ्वी कहेंगे, है ना। जलादि में वायु में जो गंध होती है वो समवाय संबंध से नहीं, ऐसे युक्ति लगानी पड़ती है, स्वसमवाय संयुक्त तत्व संबंध से ऐसी कल्पना कर लेते हैं। तात्पर्य ये हो गया कि परीक्षण करने से क्या होता है, लक्षण में यदि कोई दोष हो उसका क्या करेंगे, परिहार होता है। धनमया इसी प्रकार यहाँ पर आत्मा है, जगत है, लेकिन आत्मा दृक है और जगत कैसा है, दृश्य है, इसको कहेंगे उद्देश्य कहेंगे, क्या कहेंगे। और फिर लक्षण करना पड़ेगा भाई, विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा, ये लक्षण हो गया, कैसा हो गया, लक्षण हो गया। तो लक्षण करने से क्या होगा, भेद ज्ञान हो जाएगा, है ना, कैसे हो जाएगा, ब्रह्म जगत अभिन्नम, ब्रह्म जगत से अभिन्न बोला, भिन्न ब्रह्म जगत से भिन्न है कि नहीं, क्यों, दृश्य नहीं, ब्रह्म जगत से भिन्न है, क्या है तू दोगे सत्यत्वात्, ब्रह्म की बात चल रही ना, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, है ना, अथवा अधिष्ठानत्वात, ये सब देना पड़ता है। कितनी बातें हुई, तीन बातें हुई, पहले उद्देश्य होता है, उसके बाद लक्षण होता है, उसके बाद परीक्षण होता है। तीनों के स्वरूप को बतला दिया है ना, और तीनों का प्रयोजन को भी बतला दिया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, देखो पहले उद्देश्य है ना, जीवात्मा एक है और दूसरा परमात्मा एक है। लक्षण नहीं बतलाया, एक जीवात्मा है और दूसरा परमात्मा है। तो कहाँ पर कहा है, शास्त्र में कहा है, इतः जीवात्मा परमात्मा च इति आत्मा इरित, आत्मा का कथन किया गया है, इरित का अर्थ कहा गया है अथवा निश्चय किया गया है। दो प्रकार का आत्मा का कथन किया गया है, अध्ययन कर लो शास्त्रे। किस पद का अध्ययन कर लेंगे, शास्त्रे। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि दो प्रकार के आत्मा है। अन्मया अच्छा, इसको कौन सा वाक्य बोलेंगे, अभी बताया ना, उद्देश्य वाक्य बोलेंगे। कठिन लग रहा है ना, सरल है ना। देखो अब बोलते हैं जीवात्मा क्या चीज है, हमको तो कुछ पता ही लगता है कौन जीवात्मा कौन परमात्मा है कि नहीं। खाने पीने सोने वाले को क्या पता लगता है कि जीवात्मा क्या है परमात्मा क्या है, हाँ? कुछ तो भेद हमको मालूम नहीं पड़ता है, क्या सत्य है और क्या मिथ्या मालूम नहीं पड़ता है। कोशो आत्मा परम का आत्मा, आत्मा क्या है परमात्मा क्या है कुछ मालूम नहीं पड़ता है, ऐसे मिले जुले हुए हैं, ऐसे मिले जुले हैं कि जैसे दूध और पानी, कैसे भेद करेंगे। विवेक चूड़ामणि ने कहा ना, शिष्य पूछ रहा है गुरु से कि आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, हम कैसे भेद करेंगे, हाँ? दोनों एक जैसे मालूम पड़ रहे है कि नहीं। तो ये है जीवात्मा का स्वरूप क्या है, देख लो। कहते हैं कि हाँ, ये ध्यान देना है, ये उद्देश्य हो गया ना पहले, उसके बाद क्या है लक्षण, ये लक्षण कह रहे हैं। देखो चित्तादात्मा त्रिभिर देहिर जीव सन भोक्तृताम ब्रजेत। देखो जीव बोल दिया, ये जीव भाव को प्राप्त कर लेता है, किसको प्राप्त कर लेता है, जीव तब होगा जब भोक्ता बनेगा, तब होगा, भोक्ता के बिना जीव नहीं हो सकता है, भोक्ता के बिना जीव नहीं हो सकता है। यहाँ पर कह रहे ध्यान दीजिए, बोलते एक ही जब आत्मा है, हैं? भाई जीव कहाँ से टपक पड़ा, जब एक ही आत्मा हम सुने हैं कि सदैव सम्य इदम वगैरह आसित, एक ही आवाज होती हम, तो जीव कैसे हुआ, शंका उठ गई ना, जीव कैसे, शास्त्र की दृष्टि से जीव भाव हुआ कैसे, ध्यान दे रहे हैं, हाँ। तब कह रहे हैं देखो हुआ कैसे समझ लो, तो बोलते हैं कि चित्त तो पहले से है, चित्त तो क्यों पहले से है, क्यों पहले, सत्य होने से चित्त पहले से है, बात समझ में है, हाँ। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, चित्त सत्य होने से पहले से है, हाँ भाई सत्य, सत है ना, सत और सत्य वेदांत में एक ही है, सत कहो सत्य कहो, ध्यान दे ना, हाँ ये पहले से। अच्छा तो वो तो पहले से है, तो क्या हो जाता है देख लो भाई, बोलते हैं त्रिभीर देहे, कितना देह है, तीन प्रकार के देह, देह उपचय, इसकी वृद्धि होती रहती ना शरीर की, है, ये वृद्धि होती रहती, घटती है बढ़ती है, बस इसलिए इसको देह बोल दिया। माल जल खा लिया तो बढ़ जाता है, देखो कभी कभी बिना खाए पिए भी बढ़ जाता है, मनोराज्य कर लिया तो बढ़ जाता है, ये भी बढ़ना है, और मान सम्मान हो गया तो बढ़ जाता है, हम बड़े आदमी हैं, तब तो हमारी पूजा हो रही है। जैसे देवता लोग नहीं मान गए, देवता लोग, अरे भाई देवता और असुर के असुरों का संग्राम हुआ, जीत किसकी हुई? देवता की हुई, तो जीत किसने कराई? परमात्मा ने कराई, परमात्मा के संकल्प से जीत हुई ना, और वो जो है ना, जो है देवता लोग, अभिमान कब हुआ? अभिमान तब होता है जब मान सम्मान होता है, तो तब जब गए देवता लोग अपने अपने आसन में बैठ गए होंगे, बाजा गाजा बजा होगा, आरती वगैरह किए होंगे, तो वो लोग क्या समझे देवता लोग, देखो हाँ हमारी जीत हुई अपने बल से, तब तो हमारी पूजा हो रही है। हमारे में यदि महिमा नहीं होती तो ये भेंट पूजा क्यों हो रहा है? तब होता है, आदमी को अपने आप को महान मान लेता है, ऐसे में तो ये भी वृद्धि है। मान सम्मान से जो अपने को बड़ा मानना, ये भी क्या है? वृद्धि है। ये भी किसका धर्म है? हाँ, ये स्थूल शरीर से खाना पीकर मोटा, ये स्थूल शरीर का हो गया है ना। अरे मान सम्मान जो अभिमान होता है, ये क्या है? सूक्ष्म शरीर का, अंतःकरण का, ये सब क्या है? देह ही है, ध्यान दे रहे ना। कारण शरीर ही सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल शरीर हो जाता है, इसलिए अज्ञान भी क्या है? वो भी देह ही है। अज्ञान भी क्या है? वो भी तीन प्रकार का शरीर, समझ में आया? कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर ये तीन शरीर है ना। तीन शरीर का साथ क्या होता है? चित तादात्म्यात्, चित का तादात्म्य हो जाता है, चेतन का तादात्म्य हो जाता है शरीर के साथ। हाँ, ध्यान देना है। तो एक ही परमात्मा वही जीव हो जाता है और वही भोग्य हो जाता है। परमात्मा तो है ही पहले से, हाँ ध्यान देना है। एक आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कहना है इनको। समझ? पहले बुद्धि में लगानी पड़ती कि कहना क्या चाहते हैं, समझ कि नहीं? पहले क्या समझना पड़ता है? कहना क्या चाहते हैं, ये पहले समझना पड़ता है। कहना ये चाहते हैं, ठीक है? हैं? आत्मा एक ही है, सुनो पहले, आत्मा एक ही है ये कहना चाहते हैं, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और वही कैसे जीव भी हो जाता है, वही कैसे जगत भी हो जाता है, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। समझ में? ये कहानी का मूल है ना। इसलिए एक ही चित है, एक ही चित मतलब चित से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एक ही चित मतलब चित से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये वास्तविक है। और वही कैसे जीवात्मा हो जाता है, वही कैसे जगत हो जाता है, ये कह रहे हैं। तो पहले जीव कैसे हो गया समझ लो। तो चित तादात्म्यात् है ना, चित तादात्म्यम, चित तादात्म्यम ऐसा लगाना है, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। चित तादात्म्यम, चित तादात्म्यम, चेतन का तादात्म्य। तादात्म्य कहते हैं अध्यास को। तादात्म्य किसका नाम? अध्यास का नाम तादात्म्य। भाई रस्य में आपको सर्प का भ्रम ज्ञान हो रहा है, भाषण में किसका भ्रम ज्ञान हो रहा है? सर्प का। तो भ्रम ज्ञान का विषय क्या है? सर्प, सर्प है ना। सर्प का भ्रम ज्ञान को अध्यास कहेंगे कि सर्प को अध्यास कहेंगे? हाँ, इनको ठीक समझ में आ रहा है ना। पिछले साल तो इसके ऊपर कई दिन किए थे, ध्यान में आना चाहिए, अब भूल जाएंगे तो कैसे होगा। हाँ, दोनों को कहते हैं अध्यास। ब्रह्म ज्ञान को भी अध्यास बोलते हैं और ब्रह्म ज्ञान के विषय को भी अध्यास बोलते हैं। धर्मया, सर्प का जो ब्रह्म ज्ञान है उसको बोलते हैं ज्ञानाध्यास। किसका ब्रह्म ज्ञान हो रहा है? सर्प का। सर्प को कहेंगे अर्थाध्यास। और ब्रह्म ज्ञान को, सर्प का जो ब्रह्म ज्ञान आपको हो रहा है ना, वो ब्रह्म ज्ञान को कहेंगे ज्ञानाध्यास। बस में भाई ऐसा है। तो चीत का तादात्म्य होने से, ये देखो क्या कह रहे हैं, चीत तादात्म्यात, पंचमी का एक वचन, चेतन का तादात्म्य होने से, मतलब अध्यास होने से। वास्तव में किसके साथ? त्रिभीर देहे, तीन प्रकार के शरीर के साथ। वास्तव में तब क्या हो जाता है? जीव सन। वही चेतन क्या हो जाता है? जीव हो जाता है। वास्तव में तो बोलेंगे तीन तीन प्रकार के शरीर के साथ, तादात्म्य बोल दिया। तो तीन प्रकार का शरीर पहले उत्पन्न होगा, मतलब तब तो उसके संबंध बनेगा। तीन प्रकार के शरीर के साथ किसका संबंध होगा? चेतन का संबंध होगा, नहीं? तो तीन प्रकार का शरीर जो मिलेगा तब तो तादात्म्य होगा। तो तीन प्रकार का शरीर जो मिलेगा, सबका शरीर अलग अलग है क्या? कि सबका शरीर एक प्रकार का है कि अलग अलग है? अलग अलग है, हैं? इसका मतलब जीव का संस्कार मानना पड़ेगा फिर, नहीं तो अलग अलग कैसे होगा, हैं? अब देखो यहाँ पर तादात्म्य होगा तो जीव होगा फिर, और तादात्म्य कब होगा? पहले शरीर हो तो, पहले क्या हो? शरीर हो तो, आ शरीर कैसे हो जाएगा? पहले जीव ना हो, अरे भी आप यदि पाप पुण्य नहीं किए होंगे तो आपको शरीर कैसे मिलेगा? है? नहीं मिलेगा ना, है? और आपको ये शरीर नहीं मिला है तो आप जीव कैसे होंगे? है? तो गड़बड़ी हो गई ना, है? गड़बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? तो पहले क्या है फिर? पहले क्या है? क्या है? इसका विचार कल करेंगे, समय हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।